Радыотэатр Плюс. А зараз паслухайце радыёспектакль «Платон Крэчэт» паводле твора Александра Карнічука. Ролі выконваюць народныя артысты СССР Галіна Макарова, Леонід Рахленка, народныя артысты Беларусі Зінаіда Браварская, Павел Пекур, Генрых Грыгоніс, Іван Шаціла, заслужаныя артысты Беларусі Лідія Шынко, Берута Дакальская, Валянцін Краўцоў, Барыс Ямпольскі. Рэжысёр радыёверсіі, народны артыст СССР Леонід Рахленка. Год запісу 1953. Дзень нараджэння Платона Крэчэта. Па-святочнаму накрыты стол чакае гасцей. Праўда, госці тут. На канапе ляжыць Валя. Яна заснула. У адным кутку, у мяккім крэсле, спіць Цярэнці Осіпавіч Бублік. У другім, у такім жа крэсле, спіць Сцёпа. Поўнач. Паглядзела маці Платона на нерухомых гасцей, на гадзіннік і застыла засмучоная, як вартавы каля стала. Паснулі, а паклікалі на некалькі хвілін у такі дзень нараджэння, і то спакою не даюць. Слухаю. Што? Так, добра. Што, тёця? Званілі. Толькі пачалі, кажуць, аперацыю. А калі скончаць, не ведаю. Адпачывай, Стёпачка. Марья Тарасовна, а? Вы будете моим сведкой. Глядите, только что говорили со мной, спрачаліся и в один момент паснули. Спачатку заснул ты, а потом и яны. Ой, праз некалькі минут 12, а Платона нема. Эх, уставайте, гости, прачніцеся, Цярэнці Осіпавіч. Валя. Пришел Платон. Прошу вас за стол. Платон не скоро, напевно, прыдзе. Так и проголодаться можно. Прошу вас. Прошу за стол. Сябры мае, хутка 12 гадзін. Я прошу вас прачнуцца и адчуць гэту гадзіну, уславленую паэтам. 12 гадзін. Тысячы закаханых развітваюцца апошнім пацалункам і сустракаюцца першым. 12 гадзін. Гэта час паўстанняў. 12 гадзін. Гэта час, калі я чамусьці заўсёды хачу спаць. Цішэй, Вальчык, цішэй. Прадаўжай, Сцёпачка, прадаўжай. 12 гадзін. Гэта гадзіна нараджэння нашага дарагога таварыша Платона Іванавіча. Вялікага ідэаліста. Цярэнці Осіпавіч. Ну, выбачай. Пакіньце спрэчкі, сябры мае. 12 гадзін. Першае дыханне маленькага Платона Іванавіча. Слухайце. Дыханне Платона. Які ў гэту хвіліну з вострым скальпелем у руках, у цішыні аперацыйнага зала, змагаецца са смерцю. Ён адводзіць яе халодную руку, адсоўвае межы жорсткай немінучасці, вырывае ў прадвечнай ночы сонечныя цудоўныя дні. Адкрывайце ж віно! Налівайце ў яго бакал, налівайце свае бакалы. І першы тост я прапаную за маці, якая нарадзіла такога сына. Марі Тарасна, віншую вас ад усёй душы. Віншую вас, тётя. Дзякую табе, Сцёпа. Дзякую вам, Цярэнці Осіпавіч. Дзякую і табе, Валя. Каб быў тут Платоша, ён падзякуваў бы вам лепш. А я гаварыць не ўмею. І зараз не магу. Марья Тарасовна, піце спакойна. Вы з сказали лепш, чым Стёпа. Згоден, згоден. Ну, ваше слово, механічный грамадянин. Стёпа, ты так сердечно говорил, ты так меня усхваливал, что я не могу. Гляди, Стёпочка, я примушен выпить еще бокал. А, Стёпа и Валя, 3 года я ведаю вас, але сегодня мне болюче. Вы не зауважаете, як усхваливанный механичный громадянин был земский врач Терентий Иосифович Бублик. Налей мне, Валечка, еще бокал, потому что я подыхожу до основного. Калиласка. А, вось книжечка. Таких книжечек у меня 24. Это вось 25-е. Тут записаны все хворые, яких я лечил. 25 лет моей работы – это 25 таких книжечек. Позавчера был мой юбилей. Чому ж вы нам ничего не сказали? Я сам вспомнил об этом поздно вечером. Вытягнул все мои книжечки и подлечивал всю ночь. Я хотел ведать, сколько хворых принял Терентий Иосифович Бублик. И вось личбы. Валечка, налей мне еще бокальчик. Васька, ты ласка. Год мая 365 дзён. Я откинул 65, покинул 300. 300 на 25 будет 7500. У середнем вышло, я принимаю 12 хворых в день. 12 хворых на 7500 будет 90 тысяч. 90 тысяч хворых, 90 тысяч пульсов, 90 тысяч сердцев выслухал я. Механичный громадянин Терентий Иосифович Бублик. Вот тут я и подумал, что ж такие Терентий Иосифович Бублик? Механичный он чи не? Ну, а что ж вы порашили? Напевно, механичный, коли эта книжечка рухает меня, не размерковывая мой час. Что вы, Терентий, что? Не буду, оправдываться не буду. Я сегодня усхваливанный Степочкой твоей чудовной промовой. Ну, дозволь мне тебя поцеловать. С радостью, Терентий Иосифович. Але Терентий Иосифович обминул Степу, подошел до Вали и поцеловал ее у лоб. Терентий Иосифович, вы помылились. Терентий Иосифович поглядел на его и еще раз поцеловал Валю. Терентий Иосифович, я за себе не ручаюсь. Прошу, Степочка, прошу, забери мои поцелунки, адресованные тебе. Есть, Терентий Иосифович. Не-не-не, я протестую. Степа, я целовал у лоб. Марья Тарасовна, николи не доверяйте молодому врачу. И он безбожно блыт элементарные речи. Ты ему говоришь в лоб, а он в усны. О, глядите, Степа! Не перешкажайте им, Терентий Иосифович. Якая хвороба, такое лекарство. Выпейте. Терентий Иосифович, ваше доручение амаль выконано. Валя, ты чуешь? Ты уже ничего не чуешь, а? Ну, выпьем еще по бокальчику за нарождение хирурга Кречета и разъедемся. Да что вы, Платон худко прыть. А, и он прыть стомленный, а у меня 7 годин раницы у весь день расписаны. Валечка, а где бокал Платона? Вось. О, дорогие Платоша, мы одиноголосно откладываем день твоего рождения и переносим его на другую декаду. Коли ж ты, друг мой, тогда пойдешь вечером на операцию, мы выпьем все вино без тебе. Будь здоров. А! Ну, бывайте, Марья Тарасовна, бывайте. Бывайте. Бывайте, тетя. Приходьте обов'язково. Дякую, бувайте. Всего доброго. Прийдеш, Платоша, і нікого не застанеш. Хто б гэта? Уваходзіць Берэст, Аркадій і Ліда. Прымайце гасцей, Марія Тарасовна. Ух, да я бачу, ёсць чым прыняць. Сёння дзень нараджэння Платона. Былі людзі, чакалі, чакалі, ды і пайшлі. Шкада. Шкада. Ну, познаёмцеся. Гэта Ліда. А гэта старшыня нашага выканкома, таварыш Берэст. Прыехаў на аперацыю. Пад пахай выскачыла такая штука, што мы просто з паседжання прэзідыума выканкома да Платона Івановича за дапамогай. О, чорт. Зноў пачало круціць. Прысядьце тут. Вам зручней будзе. Дякую. Калі пад пахаю, значыць, абавязкова ў вас гуля. Што? Гуля. Ах, гуля, мамаша, гуля. Ой. А што, баліць? Накруціць так, што дыхнуць нельга. Ну, пасядзіце. Платон хутка прыйдзе. Ён ужо абавязкова што-небудзь зробіць. Пасядзіце. У такі ўрачысты для мяне дзень вы захварэлі. Я хацела паслухаць вас. Я так чакала вашага выступлення. Вы ж першы даручылі мне скласці праект нашага санаторыя-гіганта. А што ж, Ліда? Твой праект, па-моему, прайшоў сёння бліскуча, а гаварыць мне было трудна. Я і так не ведаю, як выседзеў да канца паседжання. Ад гэта, як гаворыць мамаша, гулі у галаве звон. Ідзе гэты кастапраў, які прымушае вас чакаць і так пакутаваць? Ну, не кастапраў, Ліда, хірург. Усё роўна, я іх не люблю. Гэта парода людзей спецыфічных. З дня ў дзень рэжуць нешчасных. Ці ж гэта творчасць? Ліда, ты іх мала ведаеш. Учора я з імі пазнаёмілася. У бальніцу для даследавання лёг мой бацька. У яго са страўнікам недобра. Увесь час прыпадкі, зусім аслаб. Я гаварыла з урчамі. На пытанні адказваць механічна. Так, не, невядома. Так я і не даведалася, што з бацькам. Прафесія кладзе на іх адбітак, бездушнасці і суму. Не зусім. Але амаль так. І з гэтым народам, Павел Семёнович, мне даводзіцца працаваць. На жаль, я іх зусім не ведаю. От 50 год пражыў і ўпершыню прыехаў да ўрача. І з чым? З нейкай дурацкай гулей. Нават не ёмка. Самы у нас здольны. Платон Крэчыт. Былы рабочы, але анархіст. Ніякай грамадскай работы не вядзе. Экспериментую и стверджаю, что это и есть его громадская работа. А какого рода эксперименты? Шукая новые методы операций. Ах, Восик, а что же именно? Чуть, я добро и сам не ведаю. Так загадываешь больницы и не ведаешь? Павел Семенович, ему и его коллегам еще учиться треба. А яны, як алхимики, имкнутся перемахчи смерти, лунаюсь в империях. А вось калі аддаў Платон на кансультацыю праект Ліды, ну спрабаваў уцягнуць яго ў нашы рэальныя, земныя справы. Цікава, што ж ён? Крэчым пачаў чытаць спіс такіх заўваг да твайго праекта, што я не мог іх выслухаць да канца. Я смяяўся як ніколі. А, дзівак, напэўна, гэты Крэчыт. А яны пры табе гэтыя заўвагі? Да не, я іх пакінуў яму на памяць. Увайшоў Крэчыт. А... Здорово, друг. У тебя сегодня незвычайный пациент. Павел Семенович Берэст, господар нашего города. Вельми приемно, Крэчыт. А это, Платоша, Лида. Моя, как казали, давней невеста. Вельми приемно. Я вас, сдается, неде сустракал. Вы, напевно, помыляетесь. Я вас упершыню бачу. Вы належите до категории тех женщин, яких убачивши раз... Нельга не пазнаць. Дзякую. Хоць не ведаю, прыняць мне гэта за камплімент, ці... А вы прыміце проста, як прыемны факт. Хто ж з вас хворы? Напэўна, вы, калі прыехалі да мяне ў такі позні час. Я сёння два разы спрабаваў да вас папасці, але вашы сакратары адказвалі мне, што старшыня выканкома хварэць не збіраецца і наогул не мае часу. Шкада, што я не ведаў, шкада. Яно, вядома, было б лепш, калі б я вас прыняў, чым вы мяне. Прашу ў кабінет. Платон і Берэст пайшлі ў суседні пакой. Дзіўны чалавек. Мне сказаў прыемны камплімент, таварышу Берэсту пусціў шпільку, пацягнуў яго ў кабінет і нават не запрасіў нас сесці. А ты не звяртай увагі. Хірургі такія. Яны прызнаюць толькі чалавечае цела, якое патрабуе ўмешання іх нажа. І ў іх руках зараз бацька. Аркадій, я люблю яго. І калі прыйдзецца аперыраваць, калі рак, і гэты халодны бездушны крэчыт возьме ў рукі нож. Ой, Аркадій. Ліда, Ліда, што з табой? Ліда. Выбачай. Сёння столькі хваляванняў. Зацверджанне праекта, радасць. І тут я... Я нават не заўважыла, як радасць маю агарнула трывога. Супакойся. З кабінета выйшаў крэчыт у белым халаце. Ён падыходзіць да шкляной шафы, перабірае хірургічныя інструменты. Платон. Слухаю. Што ты будзеш рабіць Берэсту? Вызвалі яго ад болю. Аперацыя? Невялікая. Што здарылася ў бальніцы? Ты правёў там дзень свайго нараджэння. Учора прывезлі хворага, інжынера. Здаровы, здаецца, чалавек. І хто б падумаў? Яго прозвішча Коваль? Так. А што? Ліда, ты выбачай, у мяне мінутная дзелавая размова. Калі ласка. Што з ім? Толькі гавары цішэй. Прыпадак пачаўся ў 7 гадзін. Так. Мяне выклікалі ў 8. Так. Я правазіўся з ім 4 гадзіны, а ў 12 палажыў на стол. І як? Што ты хвалюешся? Гэта бацька Ліды. Я не магу быць спакойным. Ну чаго ж ты маўчыш? Яна яго любіць. Фанатычна. Шкада. Што? Смерць? Яшчэ не, але хутка наступіць. Наступіць? А хто ж даў дазвол на аперацыю? Сам хворы? Хворы быў у непрытомнасці. Цябе не было. Званіў дачцы, я таксама не было дома. Я быў вымушаны. Без дазволу Ліды, Платон. Ты разумееш, што гэта значыць, калі... Платон. Я павінен ісці. Ты выратуеш яго. Ты абавязан выратаваць. Яго жыццё залежыць не толькі ад мяне. Платон, Ліда, мая невеста. Ты разумееш, ты эксперыментыруеш на новы метад. Рабі, што хочаш, але ратуй. Раніцай паспрабую апошні сродак. Але ці вытрымае сэрца, не ведаю. Платон Крэчыт пайшоў у кабінет. Хутка на вас уздзейнічаў Крэчыт. Чым, Ліда? Вы прасілі дазволу на мінутку, а гаварылі паўгадзіны. Вы нечым схваляваны? Да не, не вам, вам здаецца. Фу, я просто стаміўся. Я таксама многа перажыў сёння. Твой праект, Ліда, цяпер жа і мой. Дзякуй, Аркадій. Ліда, мы павінны выбрацца з гэтай правінцыі як мага хутчэй у сталіцу. Як мы? Ну, ты і я. А, я яшчэ не прывыкла. Нік дзіўна. Мы. Мы. Нам. Нам. Знікла Ліда, Аркадій. Засталося мы, нам. Не-не-не, я супраць. Супраць? Супраць формы ці зместу? Я супраць формы. А змест, змест, Ліда. Змест? Аркадій, ты кахаеш мяне? Ліда, і ты пытаешся пра гэта за некалькі дзён да нашага... Ну, выбачалі, гэта смешна. Аркадій, я не хацела. Смешна. Правда. Я сустракаюся з табою цэлы год. І я ніколі ні разу не запытала цябе. Як сон. Неясны сон. Неясны сон. Мы прачнемся ў сталіцы, Ліда. Тут душна. Да ці ж можна разварушыць соннае балота? Ох, трудна ў правінцыі, Ліда, сярод абмежаваных саматужнікаў. Не, не, ў сталіцу, ў сталіцу! Твой першы праект – это трамплін, а там яшчэ адзін, другі вялікі праект і ордэн. Ой. Ліда, герой, ну, вышэй галаву, вышэй галаву. У тебя такі маштаб, Аркадій, што мне неяк не па сабе. Увайшоў Платон. Скончылі аперацію? Так. Яму лягчэй? Так. А дзе ж таварыш Берест? Хвораму неабходна паляжаць чвэрць гадзіны ў кабінеце. Прасіў цябе зайсці. А, іду. Вы прыехалі з аперацыі? Так. А што аперыравалі? Рак страўніка. Рак. Якая жудасная хвароба. Бацька мой лёг учора да вас у бальніцу для даследавання. У яго таксама недобра са страўнікам. Увесь час прыпадкі. Я баюся, што ў яго рак. Гэта не абавязкова. А калі рак, тады аперацыя? Тады аперацыя. Не, я не дазволю. У яго хворае сэрца, я буду супраць. Супраць? А калі іншага выхаду не будзе? Всё роўна. Я ўзяла ў бацькі слова, што без майго дазволу ён не згодзіцца на аперацыю. Шкада, я не ведаў. Што? Я не ведаў, што вы так баіцеся хірургіі. Вы штодня рэжаце? Выбачайце, аперыруеце. Сёння давялося ў ноччу. Вы аперыруеце толькі рак? Не толькі. Разбітыя чарапы, людзі пакалечаныя, знявечныя трамваем, аўто. Гэта для нас выдатны матэрыял, надзвычай цікавы. Як могуць цікавіць пакалечаныя людзі? Я люблю складаныя аперацыі. Хірург абавязан быць узброеным. Ці вы, быць можа, думаеце, што ў будучых баях мы будзем ратаваць раненых герояў нашай арміі кроплямі дацкага караля і да ранаў будзем прыкладваць на танчэйшыя перажыванні вашай лірыкі? У вас такія халодныя вочы. Я не ведала, што хірургі таксама бываюць нервовымі. Я прашу вас пакінуць гэтую тэму. Ахвотна. Я не маю права хвалявацца. У нашай прафесіі спакойства, ясная галава, перш за ўсё. А ў мяне раніцай складаная аперацыя. Далей ад гэтай тэмы. Як тут душна. Майская ноч і яблыні. Ап'янець можна. Якія пахучыя яблыні. Яны прыцягнулі белыя рукі да вашага акна. Яны вітаюць жорсткага хірурга. Дзякую. Я думаю, што яны таксама чакаюць аперацыі. Не, Владан Іванович, больш ні слова. Скажыце, а гэта ў вас? Гэта... Гэта звычайная скрыпка. Скрыпка ў хірурга? У вас хто-небудзь іграе? Так. Хто? Я. Вы? Вы здзіўлены? Вы любіце скрыпку? Вы ўмееце іграць? Не, я раблю на ёй практыкаванні. Практыкаванні на скрыпцы? Якія? Пальцы хірурга павінны быць такімі ж гнуткімі і чулымі, як пальцы скрыпача або піяніста. Гэта незвычайна. Царыца музыкі служыць для практыкавання ў хірурга. Гэта больш, чым цікава. Платон Іванович, я прашу вас, хоць адну мінуту, пакажыце мне хірургічныя практыкаванні на высакароднейшым інструменце. Я адмаўляюся, гэта не цікава. Платон Іванович, я прашу вас. Я зараз не магу, не буду. Вы будзеце. Я хачу. Я нікуды не пайду адсюль, пакуль не пачую ваша практыкаванні. О, у такім разе нават смерць не прымусіць мяне дакрануцца да скрыпкі. Ах так! Я прашу вас, крышачку, адзін раз, ну, вазьміце скрыпку. Побач з вамі чэрап. Вы ў белым халаце і ў руках скрыпка. Якая цудоўная кампазіцыя! Вы ля майго расчыненага акна на фоне белых яблынь, якая сапраўды цудоўная кампазіцыя. Я прашу, пачынайце. Платон Іванович, яшчэ, Платон Іванович. Цудоўна, браво. Платон Іванович, яшчэ адзін раз, толькі адзін раз. Не, это цудоўна, Платон Іванович. тихо вышел с кабинета Аркадий. Непрекметно спынился, уважливо сочить за Лидой. Платон, скончивший играть, повернулся и глядит на Лиду. Еще, Лида? Не. Не, Платон, доволен. Я приду. Я повинна прийти до вас. И тогда я попрошу вас... Не чекал, Платон. Аркадий, что с тобой? Ты что, ревнуешь? Глупство. Я ревную. Я кохаю Лиду. Я на мене. И перш за все мы поважаем один другого. Ён, Ліда, паспеў перадаць таварышу Берэсту свае заўвагі да твайго праекта. Заўвагі, якія знішчаюць усё. І нават паспеў у некаторых пытаннях пераканаць Берэст. І ўсё гэта ў часе аперацыі. Як ты падабаеце такая паспешнасць? Вы ж мелі, Платон Іванович, магчымасць зрабіць гэта пры ёй, як чесны чалавек, а не карыстацца выпадкам, ды яшчэ якім выпадкам. Товарищ Берест, як толькі увайшоў у кабінет, папрасіў паказаць яму мае заўвагі. Я даў іх, і пакуль рыхтаваў інструментарій, ён паспеў, напэўна, прагледзець старонак 5. Я, Ліда, нават не ведаў, што вы аўтар. З кабінета выходзіць Берест. Товарищ Крэчет, ну вы вялікі майстар. Один рух вашага ножа, і я быццам нарадзіўся ізноў. І ўжо не баліць? Як і не было. Ліда, ты знаёмы з заўвагамі таварыша Крэчыта да твайго праекта? Не. Не? Аркадій, табе ж, здаецца, было даручана пазнаёміць урачоў з праектам Ліды, сабраць іх заўвагі і перадаць ёй. Чаму ж ты гэтага не зрабіў? А таму што карэктывы Крэчыта не вытрымліюць сур'ёзнай крытыкі, пан Сыдач. Ты так думаеш? Я ў гэтым упэўнены. Таварыш Крэчыт, я прашу вас завтра абавязкова заехаць да мяне ў выканком. Хоць завтра выхадны дзень. Тады я папрашу вас заехаць да мяне на кватэру ў 6 гадзін вечара. Я за вамі прышлю машыну. А за ўвагі дазвольце мне ўзяць з сабой. Згодны? Добра. Ты, Ліда, таксама прыязджай у 6 абавязкова. Справа вельмі сур'ёзная. Уваходзіць Марыя Тарасаўна. Як ваша гуля, таварыш? Ах, гуля? Ну, сын ваш, мамаша, лепш за Ісуса Хрыста ратуе. Лепш, лепш, таварыш. Зараз тэхніка не тая. Ой, правильно, правильно. Не тая тэхніка. Што ж гэта вы ўсе стаіцё? Платоша, прасі за стол. Сёння дзень нараджэння Платона. Прашу, сядайце. Платон, прасі. Прашу за стол, прашу. Ах, шкада, што позна. Але за вашага сына адзін бакал вып'ю з прыемнасцю. Прапаную выпіць усім да дна за здароўе таварыша Крэчыта, за яго... Выбачайце, Ілья, віна не п'ю. Выпіце хоць трошачкі. Вы такая прыгожая. Зрабіце гэта дзеля мяне, дзеля маці. Мама. Добра, я вып'ю. Жадаю вам, Платон Іванович, шчасця, вясёлых радасных дзён... Ліда выпіла, кінулася да стала, узяла праект і хутка выйшла з пакоя. Ліда! Ліда! Платон пайшоў за ёй. За ім выбег і Аркадій. Засталіся Берэс і маці. Марыя Тарасаўна, трымаючы ў руках бакал, цяжка апусціла галаву. Супакойцеся, мамаша, супакойцеся. Давайце вып'ем з вамі. За здароўе вашага сына. Дзякую, таварыш. Калі будзе ў вас яшчэ якое-небудзь пашкоджанне, або зноў ускочыць гуля. Гуля? Ага. Заходзьце да нас. Не забывайце. Не забудуся, не забудуся. Кватэра Берэста. Яго дачка Майя сядзіць на канапе і вучыць верш. Барабаны эпохи, стихи Турянской. Красной зарей горит солнце, и барабаны эпохи бьют, бьют, бьют. По улицам города организовано в школу веселые пионеры идут, идут, идут. Барабаны эпохи. Стихи Турянской. Красной зарей горит солнце, и барабаны эпохи бьют, бьют, уваходит бьют. Платон Кречет. По улицам города организовано веселые. Добрый день. Ой, добрый день. Сядайте, товарищ. Товарищ Берест хутко приедет. Просил вас почекать. Дякую. С кем маю гонор? Мае Берест. А вас як зовут? Платон. Платон? А, Платон! Первый раз чую. Вы пионером были? Не, не был. Шкода, шкода. Хочете чаю? Я тут господиня, я приготую. А где ваша мама? Мама? Она давно померла. А Катя сегодня выходная, так что я господиня. Дякую. Я чаю не хочу. Ну чому, чому ви мовчите? Розкажіть що-небудь. А б чим же вам розказати? О, одразу видать, що ви не були піонером. Ви не активні? Уваходить Ліда. Тетя Ліда! Тата хутко приїде. Я сьогодні господиня. Познайомтеся. Гэта товариш Платон. Ну іди, іди, знайомся. Ой, ён такі неактыўны, іди. Маечка, я ўжо знаёма, пакінь. А, я ўключу прыёмнік, слухайте музыку. А я вам зараз нешта прыгатую. Товариш Кречет, растлумачыць, калі ласка, чаму мяне не пусцілі сёння да бацькі? Таму што ў бальніцы для наведвання хворых устаноўлены асобныя дні. Такі парадак. Ліда, скажыце вы... Прашу вас не задаваць мне ніякіх пытанняў. Раю вам да прыходу таварыша Берэста як след прадумаць свае заўвагі да праекта. Таму што прыйдзецца гаварыць пры мне, а не ў сябе ў кабінеце. Папярэджваю вас, што я чалавек рэзкі. І вы гэта сёння адчуеце. На жаль, адна падзея прымушае мяне прасіць таварыша Берэста адкласці нашу размову. Адступаеце? Рана. Я хачу дапамагчы вам і толькі. Вашы суровыя лініі забралі многа сонца. Вы хочаце зламаць іх, зламаць мой стыль. Не, вашы лініі я хацеў бы толькі выгнуць так, каб будынак стаў амфітэатрам да сонца. У архітэктурных стылях я мала разбіраюся, але ваша мастацтва абавязана дапамагчы нам прадоўжыць жыццё чалавека. Як? Прадоўжыць жыццё чалавека – гэта перш за ўсё навучыцца не ўкарочваць яго. Праектуючы санаторый, вы абавязаны былі задумацца над тым, каб кожная лінія, кожная форма несла радасць, бадзёрасць. І месца непрыгоднае, нізіна, заўсёды будзе вільготна. Таму што, вось глядзіце, парк спускаецца да рэчкі. Не перанясу ж я рэчку на поўдзень. Уваходзіць Берэст. Добрый день. Прошу прабачэння, спазніўся. Сустракаў наркома, але высветлілася, што ён прыедзе толькі заўтра раніцой. Но сёння ўжо мірна працуйце, а? Я так і ведаў. Ліда ў нас хоць і гарачая, як тады загарэлася, але гэта ад добрай маладосці. Так, Ліда? Дазвольце мне не адказаць, Павел Семёнович. Я прашу пачынаць. Прибегла Майя, уся у муце, убачила Береста и спынилася. Майя, что с тобой, Майя? Я хотела приготовить им хрусты до чаю. Я ж сегодня господиня, ты ж сам сказал. Тетя Лида, идем, на кухне таки дым, ой. Лида, погляди, что там, а то еще дом спалить. Лида и Майя вышли. Вот Платон Иванович достал я книгу «Архитектурные стили». Цудоўная кніжка. Я ўжо накруціў хвост галоўным архітэктару. От сухі народ. У Ліды іншы стыль, але ўсё ж такі малавата душы. Захапілася лініямі, ад душы мала. Вось грэкі, глядзіце, глядзіце, вучыцца ў іх трэба. Таварыш Берэст, я прашу вас адкласці нашу размову. Я дрэнна сябе адчуваю. Да вы і сапраўды змяніліся. А што здарылася? оперировали сёння хворага ў другі раз, і... Мой хворы памёр? Не, але я вырваў у смерці толькі 2-3 дні. Сэрца. Разумееце, зусім хворае сэрца. 50 год, а сэрца, амартызацыя арганізма, быццам пражыў 100. А хто хворы? Хворы – бацька Ліды. Бацька Ліды. А яна ведае? Ёй не трэба гаварыць. Яна яшчэ нічога не ведае. Не варта хваляваць. Платон Іванович, а можа лепш сказаць, калі ясна, што канец? Затра я ў апошні раз паспрабую перамагчы яго старасць, смерць. Перемагчы старасць, смерць. Да. Таварыш Крэчыт, ці не здаецца вам, што старасць не параўнаўча горш за смерць? От я смерці ніколі не баяўся, я ўпэўнен, што сустрэну яе спакойна, як сустракаў не раз на фронте. Але вось старасць. Калі стомленае сэрца пачынае задыхацца, і паветра цэлай краіны не хапае табе. О, гэта страшэнны ворог, старасць. Вы абавязаны дапамагчы адолець яго. Перамагчы смерць чалавек яшчэ не ў сілах. Але заўчасную смерць, заўчасную старасць можна і неабходна. Сярод нас многа яшчэ варвараў, якія пускаюць сваё здароўе на вецер, пагарджаюць самым дарагім, кідаюцца ў абдымкі заўчаснай старасці. У чалавека ўкрадзена сонца на мільёны год. Упершыню ў гісторыі чалавецтва ў нас смерць адступае. І я веру, таварыш Бэрст, недалёка той дзень, калі мы знішчым заўчасную старасць, назаўсёды адваюем у смерці час, вернем будучым пакаленням мільёны сонечных дзён. Цудоўна сказана, Платон Іванович, цудоўна. Гэта будзе самы гуманны помнік старым бальшавікам, якія заўчасна згарэлі, адкрываючы сонца. Платон Іванович, паедзем зараз за горад, а? Дорога праз лес, 100 кілометраў у гадзіну, вецер свежы звініць, як пацалунак каханай. Возьмем з сабой Ліду, майку, спынімся пад якім-небудзь дрэвам жыцця і заспяваем. Ой, на горы той жнецы жалуць. Паедзем. Ліда, майка, дзе вы там? Зараз ідзем, татачка. Паедзем, Платон Іванович. Ліда, слухай, Лідачка, я запрасіў таварыша Крэчыта за горад на свежае паветра. А наша нарада? Ах, нарада. Нарада. Ну, вось там і пагаворым. А заўтра пачнеш працаваць з галоўным архітэктарам. Дзякую. Але ехаць я не магу. Ліда, няўжо ты адмовішся дапамагчы мне? А? Ты ж ведаеш, у мяне няма гаспадыні. Мы майку возьмем з сабой. Цёця Ліда, паедзем, цёця Ліда. Калі пытанне стаіць толькі так, я згодна. Толькі так і стаіць пытанне, толькі так. Будь ласка, возьми там у покоя бутельку вина, закусить. Майка, покажи, ты же ведаешь. Я веду, я господиня. Ну, а вам уже горелки взять, Платон Иванович? Дякую, я горелки не пью. Ага, даруйте, даруйте, я забылся, вы же медик. Вы привыкли до чистого медицинского спирту, так, а? Дома у Платона Крэчыта. Валя і Стёпа усхвалявана гутараць. Ты разумееш, Валя, гэты ход? Расказвай, Стёпа, расказвай. Ой, мне нават страшна. Заходжу я да сакратара, саджуся ля дзвярэй і чакаю. А з кабінета чую голас Аркадія. Трэба пакласці канец эксперыментам Крэчыта. Гэта ганьба для нашай бальніцы. Смерць старога інжынера Коваля пасля яго двух аперацый. Памёр? 2 гадзіны назад. Ты ж ведаеш, як яго ратаваў Платон. Але ёсць межы. Ну, далей. Больш я нічога не чуў. Дык трэба зараз жа расказаць Платону. Ён жа нічога не ведае. Куды гэта ён падзеўся? Уваходзіць Аркадій. Платон Іванович, дома? Не. А што? Як што? Ён мне патрэбен. Фух, душна. Чёрт, я так стаміўся. Вы вельмі многа працуеце. Даводзіцца. З такім персаналам, як у нас, не адпачнеш. Дзякую за камплімент. Калі ласка. Ну, мы пастараемся больш вас не стамляць. А именно, это цікаво. Вам хутка прыйдзецца шукаць новых урачоў. Не страшна. Такіх урачоў, як вы, на рынку хапае. А што мне падабаецца? Вы. Я? Так. Я ведаю. Дысцыпліна вам не падабаецца. Я не баюся дысцыпліны, але баюся кіраўнікоў, якія не любяць сваю ўстанову і ненавідзяць яе работнікаў. Ты вы што? Вы што, хворы? У якой бальніцы Саюза грамадская работа пастаўлена так, як у нас? Праўда, праўда. Нідзе ў Саюзе столькі не засядаюць і не пішуць пратаколаў, як у нас. Гэта факт. Сцёпа і Валя выйшлі. Хамы. Чорт, акулісты такі бандыт. Як ім хворыя давяраюць такую далікатную частку арганізма, як вока? Да гэта ж пагромшчык! Убягае Цярэнцій Осіпавіч Бублік. Добрый дзень, Аркадзій Павлович. Добрый дзень. А дзе Платоша? Я вельмі спішаюся. У мяне яшчэ ёсць 20 мінут. А потым... А потым зноў да хворых. І зноў, і зноў, і зноў. Яшчэ сёння цэлых 6. І ўсе так неспадручна жывуць. Такія канцы вялікія. Кілометраў 8 прыйдзецца адмахаць. Эх, Аркадзій Павлович, у нашай справе добрыя ногі. Гэта скарб. Скарб. У мяне ось так яны з выгляду хоць такія незграбныя. Але ж цягнуць, як той аўтамабіль. А у мяне да вас сур'ёзная справа, Цірэнцій Осіпавіч. Калі ласка, Аркадзій Павлович, калі ласка. Цірэнцій Осіпавіч, вы заўважылі, што ў апошні час у нас у хірургічным аддзяленні смяротнасць пасля аперацыі крычыта бесперапынна ўзрастае. Узрастае? Я так золка не ведаю, не зауважыў, не чуў. А колькі я вас не крыю, таварыш Бублік, і колькі вы не даеце мне абяцанняў прымаць актыўны ўдзел у грамадскім жыцці бальніцы, і ніякага толку. Ну як вы можаце не ведаць аб гэтым факце? Ну да якога часу у вас будзе жыць ты саматужнік, гэта земшчына. Я Аркадзій Павлович, я заўсёды хожу на вашы лекцыі. А это што лекцыі? Я здаецца, нават нешта чуў, але што? О, чулі. Ну я так і ведаў, што чулі. Да аб гэтым жа ўсе ведаюць. І абурэнне адносна яго бессэнсоўных эксперыментаў надзвычайна. Вы ведаеце, я сябра Платона, але пастаянна пакрываць яго я не магу. Сёння пасля двух яго аперацый, які ён зрабіў без дазволу, памёр адзін відны інжынер. Без дазволу? Вы разумееце, справа падсудная і скандал. Падсудная? Скандал? Золатка, што ж рабіць, а? Трэба ратаваць Платона. Вы ж Аркадзій Павлович... Адну хвілінку. Частка ўрачоў падала мне заяву, так. У якой канстатыруе, што смяротнасць сапраўды павялічылася. Ну, я рашыў Платона з загадвання зняць і пакінуць яго проста хірургам. Разумееце? Мы самі адведём удар абуранай грамадскасці ад нас. Мы адведём удары ад Платона, але неабходна, каб відаць было, як мы рэагавалі ўсе ўрачы. Казаў я Платошу, не эксперыментыруй. Нехай там, у цэнтры. Правильно. А тут же могуць адразу прышыць крымінальную справу. Разрэзаў хвору, паглядзеў, рак многа закапіў. Зашывай спакойна і заяві хвораму. Здароўе ваше ў такім стане, што аперыраваць немагчыма. Вось і ўсё. Нехай пажыве сабе месяц-другі і памірае на здаровечка ў сябе дома. Ён усё рызыкуе, рызыкуе. Ідэаліст, правда? Ну, дык вы, я бачу, зусім у курсе справ. На трэба ратаваць Платона. Трэба, золтка, трэба. Вы зрабіце ўсё, што можна. Я ўсё зраблю. Вось вам таксама, Цірэнцій Осіпавіч, трэба падпісаць гэту заяву. Вы старэйшы врач. І неабходна, каб відаць было, як вы рэагавалі. Не, золатка, падпісаць я не магу. Слухайте, золатка, вы не круціце. Не крутите. Да будьте хоть раз принциповы. Ну, где ваша громадская мужность? Это ж только на корысть Платону и на корысть больницы. Ну, подпишите, вы же все ведаете. Ну, тут же подписи ваших коллег. Ну, подпись. Я вот с этим не сгоден. Да щип. Смиротность все повеличивается и повеличивается, об чем и свечим. Я золотко супроть. Ты супроть чего? Все повеличивается и повеличивается. Выкреслить, покинуть только повеличивается. Ну, это можно, подписывай. Не-не-не-не, вырони, выкреслить. Ну, прошу. Смиротность все повеличивается, об чем и свечим. Золотко, вось тут так само нескладно. И вось покидай некое неприемное уважение. Что? А, вось это место золотко. Обчим и свечим. Ну, это як быцем для суда. Треба выкреслить. Ну, выкреслить. А, не-не-не, вы уже сами золотко, сами. Ну, давайте. Ой, черт, саправды, неудалая формулировка. Ну, сдается все. Подписывайте. Ну, чего вы мородите? Зараз, золотко, зараз. Не ведайте нечто душно. Золотко, вот тут, коли б три слова додать. И тогда было б все. Я тогда одразу и подпишу. Что додать? Смиротность повеличивается, а далее додать. После складанных операций. Товарищ Бублик. Да вы что, жартуете? Это же документ, подписанный трьома вашими коллегами. На золотко я ж так само подписываю. Значит, я маю право хоть крышечку додать. Иначе это несправедливо. Усе ведают, что платоши легкие, и средние операции робить бездокорно. Коли навыд вспомните об складах. Ну, добро, допишите и подпишите нарешите. Не-не-не-не, золотко, вы сами. Вот тут допишите сверху. Ну, давайте. Дописал. Смиротность повеличивается после складанных операций. Так. Да ну подписывайте же хоть чем, мне зараз треба идти. До Платона я зайду позднее. Зараз, золотко, зараз. Мне так само треба бегче до хворых. Ой, сердце. Николи в жизни не болело, а зараз так, Коля. Так, Коля, Аркадий Павлович. Я могу подать вам воды. Не-не-не, воды мне не треба. Ну, так вы подписали? Не. Не, я, сдается, не могу, Аркадий Павлович, не могу. Вы что же это, дурня знайшли? Вы выкресливали, дописывали, что хотели на чужом документе и отмовляетесь? Выкреслил, дописывал не я, а вы. Что? Вы, Аркадий Павлович. Вы идиот! А кто загадывал мне выкресливать и дописывать? Вы что же, фальшивкой хочете прикрыть злочинство и меня штрихнуть на это? Отказывайся! Я, Аркадий Павлович, не кричите! Потому что Терентий Осипович Бублик так само может кричать. Замолчать! Вы забылись, с кем вы размовляете? Не спыняйте меня. Терентий Бублик говорит упершиню со своим начальником. Я выслухал 90 тысяч пульсов и маю право на то, чтоб хоть один раз у жизни выслухали меня, что робится вот тут, у моим сердце. Сядайте и слухайте. У меня нема часу слухать вас. Звернитесь до врача, психиатра. Не жадаете? Идите. Аркадий пошел. Вам заусёды нема часу. Я знайду себе врача. Я зараз ему позвоню. Дайте мне секретаря районного комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Добрый день. Говорит беспартийный врач Терентий Осипович Бублик. Я прошу принять меня и выслухать. Что? У 10 разницы? Добре. Дякую. До побачення. Ой, сердце. Гэты врач мае час. Ён вылечыць мяне. Але ж і вам, Аркадій Павлович, напэўна зробіць аперацыю чыстую, без наркоза. Глядзіце, якія хмары. Будзе дождж. Прашу вас на паўгадзіны. Прашу вас. Толькі на дзве мінуты. Терентий Осипович, привітанне. Здорово, здорово, Платоша. Я чекав тебе, але мне уже пора бегчи до хворих. Праз гадзіну забегу. Необходно терминово поговорить. Хоч познайомся? З приємністю. Терентий Бублик. Ліда. Вибачайте, мне треба бегчи. Усього доброго. Калі ласка, калі ласка. Бублик пойшов. Гэта наш терапевт. Самы дужы вол зваліўся б за тыдзень, робячы такія канцы. Працавіты, цудоўны чалавек. Крыху смешны, але сімпатычны. Ён пражыў 55 год, і ў яго не хапіла часу ажаніцца. Не барака. Гэта можа здарыцца і з вамі. Чаму? Вы таксама многа працуеце, бясконца заняты хворымі. У гэтыя дні я працую больш, чым калі б там не было. І дзіўна. У мяне знайшоўся час нават на мары. Вы марыце аб складаных аперацыях? Так, я мару аб аперацыі уласнага сэрца. Вы захварэлі? І, здаецца, безнадзейна. Цікава. Хто ён будзе, той хірург, якому вы даверыце уласнае сэрца? Таму, хто ненавідзіць хірургаў. Хто ж гэта? Больш за ўсіх ненавідзіце хірургаў, здаецца, вы. Тады вы рызыкуеце жыццём. Я згоден. Згодны? Адказвайце, Ліда. Я чакаю. Не ведаю. Не ведаю, Платон. А кветкі, якія вы сабралі для мяне ў лесе, іх яшчэ не завялі. У той вечар я доўга глядзела на іх, Платон, і ўспомніла да дробязі дзяцінства. Ваш падарунак, Платон, выклікаў ва мне самыя дарагія ўспаміны. Хочаце, я заспяваю вам песню маленькай Ліды? Хочаце? Платон падышоў і пацалаваў Ліду. Платош, як толькі паправіцца бацька, тады мы... Ён будзе жыць, праўда? Будзе жыць! Ты маўчыш? Уваходзіць Аркадій. Яго не заўважаюць. Будзе. Ён будзе жыць. Выпраўляеце праект? Проект? Проект уже выправленный. Хутка. А я праю вам, Платон Иванович, не спешаться. Справа надзвычай отказная. Я думаю, Аркадий... Ліда, я был у тебе вчера вечером два раза. Сегодня знов, але не застав тебе. Ты и вчера выправляла проект. Так, а что? Ничего. Я прошу пробачения за то, что перервал вашу отказную работу над проектом. Я только на 3 минуты. Платон Иванович, ты ведаешь, что я все-таки твой друг, и тому завсёды покрывал выники твоих хирургичных экспериментов. Я не имел права этого робить, я громадянин. Але все мы люди. не маем много слабостей. Одну да приятеля, другую да каханой приятеля. Аркадий! Одну хвилину. Я хутка скончу. Теперь я больше исти на это не могу и не хочу. Твой апошний эксперимент без дозволу хворога, его свояков и моего як загадчика выкликал обурение громадскости и особливо наших врачов. Что ты хочешь сказать? Спокойно. Спокойно, Платон. Ты, Лида, даруй, але так ти инакш ты повинна ведать. Я разумею. Платону тяжко тебе сказать, але я обязан. Твой батька после двух его операций 2 годины тому назад, ну... Что? Помер. Батька! Загадом я снял тебя сегодня с работы. Я обязан был так зарабить и справу передать прокуратуре. Тебе же я раю, як приятелю. Почекай, почекай с парадом. Это неправда. Инженер Коваль жив. Я все зробил, как вырвать его у смерти. Ты хлусишь! Я хлушу? Пусти! Ты вредил. Кто может солгать дочцы про смерть батьки? Чему таки дождь? Таки великий дождь? Лида! Не-не. Где Платон? Платон, я... Вы знищили мой проект. Вы отштурхнули Аркадия. Я хотела вам и у такую минуту, Платон, вы схлусили. Вы меня схлусили, Платон. Вы забили батьку. Лида, я змагаўся як ніколі. Аркадий, ты ж ведаешь, хоть слово скажи. Ты молчишь? Лида, я прошу вас выслухать. Не треба. Не треба, Платон. Аркадий, да поможите мне выйти. Выйти из этой труны. Аркадий подошел до Лиды, и она поклала руку на его плечо, и они повольно вышли. Лида! Лида! И выслухать не захотела. Не ведаешь ты мои бессонные ночи, коли огонь пошуку угасне, и сердце замирает от стомы. У покою вошла Мария Тарасовна. Чому ты не зачинил в окнах? Таки дождь. Нехай будут отчинены. Мне душно. Ты хворы? Ты увесь харыш? Я, сдается, серьезно захворел. Ты полохаешь меня, сын. Кто это у такий дождь? Увайшоу усхваляванный Берст. Товарищ Кречет, зараз же сбирайтесь в больницу. Что сдарилось? Там лежит народный комиссар, вы разумеете? Автомобиль, разумеете, вода размыла мосток, и он взломался. Шофер загинул, а народному комиссару пробило череп. Худшая необходна неоткладная операция. Товарищ Берст, я зараз у таким стане, что операцию не могу робить. Не могу. Что вы сказали? Вы подумали об тем, что вы сказали? Я скажу вам все, зразумейте, товарищ Берест. Я не маю права вас слухать. Идите в машину. Я скальпель не здолею утримать в руках. Зразумейте вы. Платоша! Хирург Кречет. Я чекаю вас 2 минуты в машине. Коли вы не выйдете... Платон Иванович, вы выйдете. Я чекаю вас. Платоша, супокойся. Я принесу тебе плащ... Калоши! Исти на такую операцию. Не, не могу. Як супокоить руки? Руки! Что робить? Что робить с руками? Опранайся, Платон, худший. Там человек помирая. На! Худший, Платон! Худший! Я тебе галоши надену. Не треба, мама. Не треба. Я не могу исти. Не могу. Платоша, супокойся. Там человек помирает. Ты выратуеш яго. Вестыбюль больницы. Белая лесвица вяде наверх да зачыненых дзвярэй. Унізе чакаюць прыезда Крэчэта усхваляваныя партыйныя работнікі. За столікам ля тэлефона сядзіць санітарка Хрысціна Архіпаўна. З карыдора выйшлі Цярэнці Осіпавіч Бублік і Стёпа. Ну як ён зараз? Становішча наркома крытычнае. Дзве траўмы. Пралом чэрапа, ушыб у жывот. Але надзея на выратаванне ёсць? Надзея? Цяжка сказаць. Платон Іванович прыедзе. А чаму яго няма? Па яго паехаў таварыш Берест. Дык быць можа выклікаць дапамогу са сталіцы на самалёце? А колькі на гэта патрэбна часу? Лёт тут 4 гадзіны. Да аэрадрома тут і там яшчэ гадзіну. Не менш 5 гадзін. Не, гэта немагчыма. При таких травмах столькі часу чакаць немагчыма. Уваходзяць Аркадій і Ліда уся ў чорным. Хрысціна Архіпаўна, у вестибюль нікого не пускаць без пропуска, падпісанага мной спецыяльна. Аркадій Павлович. Слухай вас. Вы верыце ў Крэчэта? Ён зможа выратаваць наркома? Ён рабіў складаныя аперацыі. Правда, не заўсёды ўдала. Але становішча наркома такое, што я нічога не магу сказаць. На жаль, все зараз залежыць ад хірурга. Аркадій Павлович, не толькі ад хірурга. У наркома вельмі слабое сэрце. Траўмы такія, што яно можа не вытрымаць аперацыі. Все залежыць ад хірурга, таварыш Бублік. І няма чого загадзя шукаць аб'ектыўныя прычыны. Выбачайце. Аркадій Павлович. Слухаю. Калі ж можна будзе перавезці дадому цела бацькі? Як толькі закончится операция наркома. Я отдам распоряжение, и мы перевезем тело батьки. Это минут 40, не больше, Лида. Я почекаю тут. Добре. Христина Архипна, ну дайте крес. Зараз, зараз. Сядайте, супокойтесь. Такая наша доля. Платон Иванович усю ночь не доходил от вашего батьки. И только раніцой, коли ему крыху легчэй стало, поехал додому. А днем организм, значит, не вытримал. Дайте мне воды. Уваходит Берест. За им Платон у мокрым черным плащи без капелюша. Хворый готов до операции? Так. Давайте на стол. А нам можно присутничать при операции? Ну, можно, можно. Вы только наденьте халаты. У часе операции я прошу никого не пускать. И вас, Аркадій Павлович, так само прошу не заходить. Что такое? Аркадій поимкнулся было идти наверх. Стоп! Назад! Я загадываю больницу, я обязан. Зараз тут кречет командир. Я прошу вас выполнять его распоряжение. Ты выбачайте, товарищ Берест, я больше не отказываю. Ты мне еще откажешь, кто довел кречета до такого становища. Я с тобой завтра поговорю. Я давно чекаю этой размовы. Мы еще поглядим, кто тут командир. Что все это означает? Ты разумеешь, Крэчэт не хотел ехать. Як? Я его застал у таким становище. Ты разумеешь, я на весь дрыжел. Да что ж будет? У таким бои необходимо перш за все спокой. Будем сподеваться на лепшее. Я веру Крэчэта. Веру. Молодый он. Але глибокий, талановитый человек. Веру ему. Ліда? И ты тут? Я тут, товарищ Берст. Тому что верила больше, чем вы, товарищу Крэчэту. А теперь приехала за телом батьки после его операции. Яно, ведаете, разные выпадки бывают. У 19-м годзе служыла я санітаркай у бальніцы. Хворых было немнога. Адны выздараўлівалі, другія паміралі. І жыццё наша медыцынскае ішло спакойна. Але аднойчы вечарам налетела на сяло Дзенікінская кавалерія. Размясціліся яны на ноч па хатах, а ў бальніцу прыйшоў афіцэр з загадам сабраць увесь інструмент, лекарства і на досвідку выступаць з імі як мабілізаваныя. Доктор і фершал адразу згадзіліся, але праз гадзіну збеглі. Засталася з хворымі адна. І думаю, што ж рабіць, калі ўся медыцына збегла? Аднак за сялом чую, застракатаў кулямёт. І пайшло. Акружылі наша сяло чырвоныя, білі з гармат усю ноч дзенікінцы, а раніцой здаліся. Вышла я да варот бальніцы, гляжу, нясуць кагосьці раненага. Падыходзіць, пытаецца адзін з зорачкай: гэта бальніца? Тут, кажу, несіце сюды. Хто вы такая? Пытаецца матрос, відаць, камандзір. Хрысціна Архіпаўна, адказваю, санітарка. Клічце ўрача, камісар цяжка паранены, вялікі асколак у назе. Няма ўрача, няма і фершыла, збегла яшчэ ўчора. Стогне бедны камісар. І так мяне за сэрца ўзяло. Прамыла я рану, змазала йодам, ножык узяла медыцынскі, патрымала яго на агні, кажу ім: трымайце, хлопцы, камісара, трымайце моцна, будзем пачынаць. Палажылі яны рукі на камісара, я хуценька цела разрэзала і лёгенька выцягнула асколак. Кроў спыніла і забінтавала. На другі дзень лягчэй стала камісару. Лягчэй. Паляжаў ён 6 дзён, а на 10-ты рушылі яны з сяла. І калі праезжалі міма бальніцы, спыніў іх камандзір матрос, паклікаў мяне. І не паспела я падысці, як крыкнуў матрос камандзір: эскадрон смірна на Хрысціну Архіпаўну раўняйсь! І зняў ён з бескозырки зорачку, аддаў мне і пацалаваў. І зараз ляжыць у мяне дома тая зорачка, бляшаная яна, але дарагая мне. Таму што такі выпадак у нашым медыцынскім жыцці забыць немагчыма. Выпадак у вас, Хрысціна Архіпаўна, незабыўны. Далёка па карыдору ідзе Крэчыт у белым халаце, у масцы. Замёрлі ўсе, глядзяць на яго. Падыходзіць Крэчыт, спыняецца пасярод лесвіцы. Платон Іванович, з чым прыйшлі, Платон Іванович? Жыццё народнага камісара выратавана. Выратавана? Крэчыт павольна скідае гумавыя пальчаткі, глядзіць на Ліду. Раптам ён пахіснуўся і, траціўшы прытомнасць, апускаецца ля калоны на ступенькі. Платон! Платон! Што з ім? Платон! Платон Іванович! Платон Іванович! Шприц! Камфару! Дома у Крэчыта. Стёпа і Валя прыбіраюць пакой кветкамі. Валя, гэтыя кветкі на мяне так дзейнічаюць, што я больш не магу. Я бачу. Прынясі вады. Ну, ну чаго ты стаіш? Мне вада, вада патрэбна. Валя, наша эпоха, эпоха вялікага энтузіазма. Калі мы не толькі перабудоўваем свет, але і сябе. Ну все, па чаго ты хочаш? Кажы прама. Мы пойдзем адсюль не раней, чым у 2 гадзіны. Ну і што ж? Ну, у нашу эпоху трамваі ў нашым горадзе ходзяць да 12, а пазней іх не бывае. Ну, жыву я на ўскраіне, там цёмна, ну і разумееш, небяспечна. Ну і заставайся тут. Няёмка, Валя! Я думаю, што па законам дыялектыкі мне прыйдзецца пайсці да цябе. Ну, можна, можна. Я дам табе ключ ад пакоя, ты пойдзеш да мяне, а я, згодна гэтага ж закона, застануся тут. Табе, Валя, тут заставацца не ёмка. Ну, Стёпа. Наша эпоха. Стёпа, схадзі, прынясі вады. Гэты букет я паставлю ў вазу, а цябе прашу, выпі там 3 шклянкі і супакойся. Валя, ну няўжо ты не адчуваеш нашу бурную эпоху? Адчуваю, адчуваю, Стёпа. Иди. Уваходят Терентий Осипович и Христина Архиповна. Христина Архиповна, несите сюда два кошики. Пора за пивом нести. Степочка, бери один и пойдем. Терентий Осипович, быть может, вы один пойдете? Что ты, я, брат, не могу. Иди, зараз же иди. Валя, ты меня не любишь, Валя, ты меня загубишь, боль сюды я не вернусь. Бывай, бывай, бывай. Бачишь, Валечка, справа серьезная. Дивлюся я на тебе, та й думку гадаю. Скажите мне, люди, чому я кахаю? Мене? Дурня такого. Ну, вось тебе, Степочка. Ну что ж, заставайся тут, потому что с дурня принципово идти не могу. Ну, ступайте зараз же, а то я и вам проспеваю. О, не треба, не треба. Ходим, ходим, отсюль, приятель мой, нас тут не разумеют, нас не разумеют. Ходим, ходим, ходим, ходим, ходим, ходим, ходим. Пошли, Степочка. Степа и Терентий Осипович пошли. Слухаю. Ну, я. Это ты, Сашко? Вось дивак. Ну, дай ему трубку. Товариш загадчик клуба. А чому ви не даєте інструментів, а? Ну, да не. Завтра будуть у клубі віншувати товариша Кречета організації, завод. А гэта іншая справа. А сёння ён перший раз після операції наркома виходить з больниці. І ми наладжуємо вечеринку. Ну, розумієте, товариською. Так. Ну, дякую. Дайте Сашко. Сашко, бери инструменты и как раз годину был тут. Чуешь? Христина Архиповна, я пошла по кветке. Идите, идите. Як прибрали. И у раи, напевно, не лепше. Христина Архиповна пошла чинять дверы. Вертается разом с Лидой. Платон Иванович дома? Не чекаем. Сегодня выходит с больницы. А вы не видите, как его здоровье? Было вельми тяжко. Тады после операции комиссару стратил притомность. Целый тыдень бился, не мог очунять. Сотрясение нервов было. А потом легче стало. Сегодня уже дозволили ему выйти всем один. Всем? Не раней? Не раней. А вы седайте, почекайте. На жаль, не могу. У меня поезд у 7 годин 10 минут. А вы дозвольте, я напишу письмо Платону Ивановичу. Як только он прийде, одразу ж передайте. Добре, пишите. Вось чернила, вось, пишите. Христина Архиповна вышла. Лида села за стол, пиша, перечитывая, рве написанное, устае, ходит по покою и знов подходит до стола. Хутка написала, узяла с вазы несколько кветок. Бывай, Платон. Уваходит Аркадий. Лида? А, ты думала, это Платон. Ему ты приготовала столько кветок, а в руках самый лепший. Добро встречаешь. Дай мне хоть одну кветку. Чего ж ты молчишь? Неужели все только Платону? Только ему. Я знов не разумею тебе. Ты все не повинна была выехать на Урал назавсёды. Передумала? Так. Застаешься? Застаюся. Значит... Ты знов заманила мне, знов! Пусти! Ты або п'яный, або вар'ят. Еще не, але буду. Буду, Лида. Я на краю гибели. Я падаю. И все залежит от тебе. Ты одна можешь выратовать меня. Лида, выслухай. Ты будешь слухать и... Кажи. Я завертелся зусим. Все отрезано. И обоперьтесь нема на что. Сегодня мне записали суровую вымову и сдымают на низовую работу. Усим, усим поверили, на вот бублику. Старый большевик сказал мне сегодня: ты, Аркадий, отстал, заблытался. Ты пустоцветом стал. С надворку блещишь, а в середине пусто. Чему я, молодый, отстал, а ён не, чему? В чем тут справа? Где правда, скажи? Чем выше древо, Аркадий, тем корыни хлыбейшие, каб бура не зламала. Ты ж только у гору тягнулся, и вось перший свежий ветер согнул тебе. Ух, ты философ, Лида, жорсткий философ. Але на теплое слово от тебе, у имя нашего минулого, я маю право. Прошу не вспоминать минулого. Не буду. Я хочу почуть только теплое слово, апошнее слово от тебе, Лида. Вам треба пачаць жыццё с пачатку. Калі вы гэтага не зробіце, Аркадзі, то загінеце. І гэта ўсё? Ўсё? Пачынаць жыццё с пачатку або смерць? Это ўсё, што ты магла сказаць мне. Уваходзіць Платон. Прывітанне другу. Бачишь, Платон, якими кветками сустракает тебе Лида. Аркадий вышел. Такой радости я не чекал, Лида. Ты пришла до меня, ты сустрела меня кветками. Кольки кветок. Не-не, Платон, это неправда. Як неправда? Я... В этой кветке вам принесла не я. Я пришла до вас... Я хотела с вами... Я много хотела вам сказать, Платон. Вы мне даруйте. Вот никак не могу навод почать. И часу мало. Про 40 минут мой поезд. Я пришла до вас в опошний раз, Платон. Еду на Урал, на завсёды. Лида, вы не поедете. Не перепыняйте, Платон, прошу вас. Я поеду. Вось билет. Так... Я решила. И ничто не изменит моего решения. Лида. Платон, прошу вас, не перепыняйте меня. У меня вельми мало часу. Я не веду, как сказать вам все, что хотела. Проект я выправила уже. Санаторий будуют без меня. Сами будуют. Платон, батька помер не по вашей вине. Теперь я ведаю. Бывайте, Платон. Лида. Вы повинны застаться. Платон, я решила бесповоротно. Бывайте. Добро. Але прошу вас, хоть на 5, на 3 минуты застаньтесь. Я хочу поглядеть на вас в опошний раз. 3 минуты, Лида. Еще 3 минуты. Я буду с вами. Платон. Напомните мне первую сустречу. Я прошу вас. Яблони уже отцветают. Я и снова хочу почуть ваше практикование. Возьмите скрипку. Платон взял скрипку, подошел до окна. Бывай. Бывай, Платон. Лида! Лида! Платоша! Сыночек! Уваходят Мария Тарасовна, Валя, Степа, Терентий Осипович и гости. Вы так роженьки мои, сыночек! Вещую, Платошенька, вещую! Сашко, дай музыку! Дякую! Дякую вам, товарищи, дякую! Выбачайте, мне тяжко говорить. Я не могу зараз. Я прошу вас покинуть меня на несколько хвилин. Спыните оркестр! Не треба музыки! Разумеете, крыху поздней. Не все одразу. Уваходит Берест. И он веде за руку Лиду. Павел Семенович, вы разумеете, я... Почакай, Лидочка, почакай, почакай. Павел Платон Иванович, витаю вас, витаю. Выбачайте, я спешаюсь, а треба Лиду зараз отвезти на вокзал. Развитаться с ею, але несколько слов я хочу вам сказать. Учора я вернулся со столицы. Вось вам привез привитание нарком аховы здоровья, а так само подарунок. Этот подарунок дозвольте мне зачитать. Прошу слухать. Постанова коллегии наркомата. Слухали. О премировании науковой командировкой у Москву и Ленинград хирурга Кречета Платона Ивановича. Постановили премировать хирурга Кречета Платона Ивановича командировкой у Москву и Ленинград на 2 месяцы разом с его женкой... Як? Тут я повинен дать маленькое тлумачение. Справа в том, что у меня запытались, кто ваша женка, як ее имя. Ну, я ведаю, что вы человек не женаты, але, напевно, хутка будете женаты. Ну, так как ваша будущая жонка тут не сумовала без вас одна, я сказал, как записали одно женочее имя. Хоть это имя в выпадку протесту можно одразу же и выкреслить. Так что слухайте далее. Постановили премировать хирурга Кречета Платона Ивановича командировкой в Москву и Ленинград на 2 месяца разом с его женкой Лидией Марковной Кречет. А, я говорил. Ты, Лидочка, Лидочка, ты не злуйся. Я аж попередил, что можно одразу и выкреслить. Так что як, Лида, выкресливать и читать далее, а? Читайте, читайте далее. То, что вы скажете, Платон Иванович, я не сомневался. А вот як Лида. Что ж, Лидочка, выкресливать и читать далее, а, Лида? Павел Семенович, мне треба ехать, у меня билет. Лида, на поезд ты уже спозднилась. Так что же, выкресливать и читать далее? Вы... Что, выкресливать? Товарищ Берест. Ну, что? Вы... Выкресливать. Читайте далей. Ну, а далей нам усім вядома, за што прэміруюць Платона Івановича. Ці варта далей чытаць? Товарищ, товарищ, я выслухаў 90 тысяч пульсаў, 90 тысяч сэрцаў, але тое, што ў мяне зараз тут, ні ў кого не сустрыкаў. Сэрце само спевае. Я прашу вас у сад. У наш цудоўны сад. Усе ідуць у сад. Апошнімі выходзяць Хрысціна Архіпаўна і Марыя Тарасаўна. Хрысціна Архіпаўна ў новым платці з зорачкай урачыста нясе торт. Радасць цяпер, Марыя Тарасаўна, сапраўднае жыццё пайшло. Так. А вось у 19-м годзе, калі ўся медыцына збегла, таксама быў адзін незабыўны выпадак. Шановныя слухачы,